اس درے میں سر دیدانہ شروع کی گی درے میں سکے دیاز باب نبی صحیح شو کنا نڑم بے باب ترشپا گتی آئے میں آتا پورے دے ترکمی پورے شپا گتی آئے میں آتا پورے دے صدی پکے پدیلوں بی باب کی وائی پدیلوں بی باب کی اس رات دعوت شروع شا مکہ آئی کتاب تو وہی سمچے دعوت ورکو اس پا آئی کتاب کی نسوارا ہوتا دعوت ورکے خب پکی ورکا کئی نساب تا دعوت پسبانے با دعوت ورک چلے نساب تبلیغ بدے سی وائی بلغ ما انزل الی بوش قرآن و سنت دعوت ورفا صحیح شوا خواه سنگ پا دسو مسائلو دعوت ورکم ده پینزو مسائلو دعوت ورکم دسو مسائلو ده پینزو مسائلو دعوت ورکا یو مسائل داره ای چه ورطا او آیا چه گوری خپل کتاب قائم کئی اول داره قانون چه کم دنو آقا ده خپل کتاب قائم کئی دویم نمبر مسائل داره چه ورطا او آیا ای وی داغا مکوی عیسی علیہ السلام تا اللہ موائی عیسی علیہ السلام عبادت مکوی دریم مسائل داره چه عیسی علیہ السلام تا صالح صلاح سموائی صحیح شوا سلورما مسئله چکم دی آقا دادا دعوه او ری چی پخپل دین که بیزایت داغا تجاوزات مکوی بدعات مکوی پینزم خبر دارا چی دا غیر الله عبادت مکوی دا پینزم مسئله برازی زن سره لگه دا پزرین دی که نوی دا بیتا خیم انشاءالله او بیا دا آقین پس بدتا وی و وی دا اهل کتاب چی دیکن دیتا بیا دعوت ور کهی او دا غینا و رستو بیا توی اهل کتاب دو قسم دی تبا دو قسم خلق سر دعوت چلی یو قسم با نرم خلقی خلق خلق بایستا خبری تبا غوگ دی یو قسم با دی شدید مخالفین نو تبا اغا نرم رامق که که اغی تبا اول دعوت ور کهی اغا شدید مخالفین تبا بیا خدیم نمبر چی دعوت سکه ور کهی با سیشوا نگوری دعوت ده نساب دعوت ده سیشوا مسائل ده دعوت دی او چچا تا دعوت ورکی داوی قسمونه دی صحیح شوا کم با مکه که کم با رستو که ترتیب دعوت ورکی وایا صحیح شوا نو دا سلور مسئلی ذکر کی گی دعوت و نساب دعوت صحیح شوا مسائل دا دعوت ہاں سچے ورپسی چکم دے نو تا دغا ترتیب دا دعوت دا سا گوری یا ایوہ الرسول اے رسولا اس دعوت دے بلغ ما انزل الیک من ربک ارسوا ما طول اغا انزل الیک من ربک سنازل کرشیوی تاتا دا طرف دا ربنا نبی تفسیر علی دین دو چیز نرا علی قران دے او حدیث دے داخل کو تورا سوا ہاں تبلیغ نصاب دے داشو و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا اس کے چرتا تا و نہ رسولو نو فما بلغت رسالتا نو دے وتا پن رسالت نی رسولے تو چمی نہ رسے کو خود دے تو رسالت نی رسولے خدا معنی کو تو دغنا راضی فائدہ نہ راضی کہ دی کوئی جملے کی فائدہ رانا لا کوئی چیز شرط ہو جدا کہ فرق رانا دے منگو فرق تھا و ان لم تفعل کتاب بعض ان رسول فما لغت رسالتا نتابعتول ند رسوله دا پا شکل دا واحد متصل دا دین کچر تا یو جز دیت پریخو دا کنا نتبا پا طول گنانگاره که بس تابل کل رسول کول کلی ایشوا طول براسه یا و این لم تفعل کتاب پا نرتوب سرو دا رسوله نو فما بلغت رسالتا دیا با دیگور رسالت نی رسوله پا نرتوب پا بہادری بانی رسوا والله یعصم و کمن الناس اس چه دعوت رسو منو خلق لانجی را سرکی وجنی بمی اللہ وی والله یعصم و کالا بری ساتی من الناس دا خلقنا دا خلقنا نبی علیہ السلام اللہ دا خلقنا ساتو نو کتے ہوا چھ خلق کو پکانو مشتے ویا غد سورت مائدین مکیو ہر سورت مائدین مکیو چھ کلا دا آیات راگ نبی علیہ السلام دا دان پیرا دار ہم لری کو ویزا ہوش ما وس اللہ ساتی یا دادا چھ اللہ دے ساتی دے خلق کو دا قتل کول نا تو دے قتل کول نش نبی علیہ السلام بان ڈیر وس نو کول بدی مستقل کتاب دے ہا ہوش چھ خلق منسوبی دو لکھو دے نبی علیہ السلام دا قتل کھن لی سی ان اللہ لا یہد القوم الکافرین یقینا اللہ تعالی ہدایت نہ کئی قوم کافر تا یا اللہ تعالی نہ رسے قوم کافراں خپل مقصد تا چې هغه مقصد اداره ته قتل کی لیکن نه رسي الله تعالی قل یا اهل الكتاب اوس اولنۍ مساله چې خا تاس دعوت ورکې عیسایانو ته کم دعوت ورکې اوله مساله دا ده قل ورته وای یا اهل الكتاب یا کتابیانو لستم علی شیء نه تاسو په هیڅ دین باندې اسې کتاب پترا کیو نه سي او ای بس دا ځکه مسلمان مودو دایم نه نه تر څو پورې چې دا کتاب په عمل کې نه راوسته او دا د قانون کړي نه تر هغه پورې کې شین نه لستم علی شیء نئی تاسو پہ ہیس دن باندے دلتا کہ لگا مانا کئی لا تفخرو تاسو فخر مکوی على علمکم و زہدکم تاسو فخر مکوی فخفل علم و زہد باندے لئنکم لستم على دین صحیح دکا نئی تاسو پہ سی دن باندے ولی حد تا ترغی پوری بنائی تقیم التورات چی تاسو ادروی توراتو قانونی جوڑ کئی اجرائی ہو کئی والانجیل او دل انجیل وما انزل الیکم من ربکم او اغت نادل کرشو تاسو تاسو قران د طرف درپ تاسو نا نو په تورات او انجیل او قران دری وړ باندې با فیصله کو کنه څنګه چل پکو نا د تورات او انجیل په خپل خپل زمانه کې اوس قران دی اوس چې قران ودرو نو بس داخلي دی د تورات او د انجیل ودرول دی دا کې دغه لیکري دي د تاسو لیکري دي کنه چې مراد هغه احکامات دي چې کوم په قران کې راغلي او تورات او انجیل کې وو نو دوی ته ورته د قران د لارې خپل تورات او انجیل ودرول راځه د قران د لارې خپل تورات او انجیل نافذ ته قران کې شته هغه احکامات خوښ وي او وی ولي کچیرته وای دا مراد نشي کچیرته دا مراد نشي وای په نور احکامات شي هغه احکامات چې هغه منسوخ دي نو ویل فار او کفار هغه بیا په کافر شي کچیرته په تورات او انجیل په ساده شروع وي نو په دې باندې مراد دي ولا یزیدن او خامقازیات کثیرن ډیر لرا من هم د یهود او نصارا او نا ما هغه قران انزل الیک من ربک تعالی کله شو ته تاسو سره په دربنا تو یانن سرکشی و کفرن او کفرو دې سرکشی په دې کې راشي چې قران واوري کنه وای زمړه دې نه منم دا سرکشی وکړه نو دې سره چې نیمانی بیا کفر هم پکې نور دیات شي نور ور دیات شي خافلا تاسا نو ته مخه پکېګا عل القوم الکافرین ته عذاب د قوم کافر باندې کدي عذاب ما ته پکېګا ما اوس ورته وای راشه د قران خلاصه را دعوت واورا قران دعوت داسې ور کوي چې خلاصه دارا ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل ولذنا کسان ها د یهودیان دي سابعون و غبیدین خلق سابعین اغا ما تاست داغی تفصیل کرو بقاره که تیو اغای بازی وی وی دا سو دا وی پا زبور بیمانه بازی وی نا دوی یو کتابم نمانه خب هر حال اغا خلقو حالتا می تفصیل دیر کرو و سنشم کوله و نصارا او نصارا من آمن بالله اغا چوک چه ایمان راوی دی دوی نفع الله بانده والیوم الاخری پور رست نی بانده و عمل صالحا عملو کی موافق دشاری فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون نو نفع یه رفع دوی بانده و نفع دوی غم جن کیگی خلاصه دا قرآن دا کوئی یهودیان و یهودیت پریگ دی رازی پا اللہ پا اخیرت او پا ایمان راوی و عمل کود قرآن مطابق نصرانیان متاسقبل نصرانیت پریگ دی رازی اللہ و رسول منی سابعینو پریمیل کی والسابعون ان الذين الان کہ ان اسم منصوبی والسابعون سرا و مرفوع راوڑو دا وے تے بعد وے دا استیناف تے جسد وے دے دا استیناف کر دے اذان تے کلام جوڑ کر وے دا دی وے نہ گورا دا بی دین خلق کے باقم متا کو طریقہ ولہ باقم تے اگر اس کتاب نہیں تے اگر سیکولر چلے اگر باقم کہ چرتا اللہ تے توبہ و بازی نو تا کو خام خا باقم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیہم رسلا دوی شور شور کر وے تے وی منگا منگا کوئی تورات پا خواه قائم کرده انجیل خو منگا منده ده منگا تی قانون جو کرده اللہ وی خواه پوشوی لقد اخذنا یقینا منگا غستی و میثاق بنی اسرائیل پوخ لوز ده بنی اسرائیلونا و ارسلنا الیهم رسولا اور علی گلی و منگ دویتا رسولا دی نلی منلی کل ما جا اهم هر کرا چه برا غدیتا رسول رسول بی ما پا خبر بانده لا تهوا انفسهم که نبا غختی زرون ده دوی ده دی زلبا نغختی کنه ده زلبا ده نفس نخلاف خبر برالا نفسون بی نغختی نو فریقا کذبو نو ده یوی دلی ده پیغمبرانو بی دروغ جن او گرن ده وی بی تاس دروغ وای زی منتاس نمانون و فریقا بلدل بده پیغمبرانو و یقتلون چی دوی با وجل دوی با داس کل پیغمبران بی قتل کل دا کارون بی کل اللہ وی دا کارون دوی ولی کل و حتی بودا دوی ولی همیشه انکار کی اللہ وی دی ده انکار وجه دادا چی دوی زان تا دیر دا غدی غاویر دیو پا عجب کیدی چی منگتا اللہ تا نوی و حتی بو او دوی گمان کولو اللہ تکون فتنه کن چی نبی عذاب فتنه ما تا سوی پا دو اشتمانو سر پا قرآن کرا غلی دا دلتے مانا دا عذاب دا اللہ تکون فتنه کن چی نبی عذاب نفعمو نو دوی لان دشو دا او دا قتلو دا حقنا و سمو او کانشو دا او ریدلو دا حقنا حق بے نکتو او نبی او ریدو ثم تاب اللہ علیہم بیا اللہ میرا بانیو کا فدوی باندے مهربانی که پس سر اوکړه وای بی ارسال الرسل الله ورته نور رسولان نه ولېګل سره رسولان نه ولېګل نو ثم عمو بیا دوی لاندې شو د حق د کتونا و سمو او دوی کانو شو بیا د حق د اوریدونا کثیر منهم دا کثیرون دا بدل دی دا غو زمیر نه خاطه ویلی په نحو کې کنا جاری کې ویلی اکلونی البراغی پوښې نو حالت کې وای چې فاعل راغنو بیا فعل څنګه جمع شنو دا بدل دی پوښې دا بدل دی نو کثیر منهم ډیر خلق د دوی نا د ډیر خلکو چې کوم دنه څه کړه ده د اوی دغه کړه ده د حق نارام دي شي ودي بار بار پوښي د دوی کار د حق نه بوري والله بصیرن الله تعالی لیدون کړه به ما پاتوانی عملون چې دوی کوي لقد کفر الذين قالوا او ته دوی ما قال شروع شو دوی مثلا وبدبختو راشه دعوت درته داده چې د عیسی علی السلام ته اله موای عیسی علی السلام ته خدای موای لقد کفر الذين یقینا کافر شو آغا کسان قالو چه وای ان الله یقینا الله چه ده هو المسیح ابن مریم آغا عیسی ابن مریم ده دیوی الله عیسی ابن مریم ده نو بیا عیسی ابن مریم سوک ده نو دوی باوی آغا اللہ تعالی پا آغا که حلول کرده نو بس دا یو شیدی پوش بی دا عقیده خما تاست وقتی وی ده یاقوبیو و یاقوبیو داوی چه عیسی علیہ السلام متصرف ده و اللہ پا که حلول کرده خب یا دو فرقی پا دوی که نوری پی عیسیانو که نستوریا او ملکانیا دی دو فرقو سر بیا دا خبر امان اللہ سنگا که دوی داستی وی چه اللہ پا عیسی علیہ السلام که حلول کرده نو عبادت چه من بی عیسی علیہ السلام که بزد اللہ عبادت ده دوارا معبودان ده بوش نعوذ بالله نو اللہ وی وقال المسیح راشت ده مسیح علیہ السلام خپل خبر وارا وی عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبداللہ بندگی خاص کی اللہ لرا نو دوی چی وی چی عیسی علیہ السلام در تویل دی چی اللہ لرا بندگی کوئی نو دوی وی آقا خویلی دی خواقا کی اللہ وکانا نعوذ بالله نو آقای پسی جواب کوی ربی چی رب زمان دے و رب بکم او رب ستاسو دے و دا اللہ بندگان و زمان رب دے پوشکنا زد آقا بندے ما پتا ہو لگی دا انہو من یشرک یقینا آقا تو چی شریک جوڑ کی باللہ دا اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنت نو یقینا حرام کردے اللہ بند کردے اللہ پاغبان جنت و مأواہ النار او زائد آقا ورده و ما للظالمین من انصار او نشتر ظالمان و لره سوک مددگاران ده سوک مددگار بورده نیچه ده بچکی لقد کفر الذین دریو مثلا دریو مثلا دوی داویل که ان الله ثالث ثلاثه الله دریم ده دریو نده دری خدایان دیوی ما تا سفرون ویلو وی یو عبده یو ابنده او یو سوکته وی یو روحته اب وی تو کہ اللہ دے ابن عیسیٰ دے او روح صلی داویا مریم دے یا عیسیٰ دے دا جبریل علیہ السلام دے دا دری دیوی یا بعد وی دا اللہ یو منل خو بیا تا کہ دری اصول دری اقانی میں پکے منل نو دا عقیدے لرلا نو ار سنگے چلا رلا خو بہر حال دی دا ویل او بیا وی دا دری پ حقیقت کی وی یو دے وی دا دری بیا یو دے نو جی با خبر را ان اللہ ثالث ثلاثہ و ما من الہ اللہ ان اللہ یقینا اللہ تعالی ثالث دریم دے آل حتم ثلاثتن د الها و دریونا خوش دریم خدای دی د دریونا الله جواب کی دا دروجن و ما من اله الا اله واحد و ما من اله او نشته د اله الا اله واحد مگر اله یو دے مطلب لا اله خوش ما یوجد اله نموجودی کی یوسف اله الا هو متصف بالوحدانيه مگر اغا متصف بالوحدانيه سرا ذات اله نشته في دنيا کی ترا سرا دویموی بلکہ چه اله دین بس غیود صحیح شو و ان لم ينتهوا فچرت دی من نشو دی خبرنا عما اغنا يقولون کی دی وای لا يمسن الذين كفروا نقامقا ابرسی کی اگ سان تے کافراں دی منهم دنیا عذاب الیم عذاب دردون کے افلا يتوبون ترغیب التوبہ و تور کی راضی توبہ باسی پریک دیدہ خبری افلا یتوبون الاللہ آیا دوی توبن نو باسی اللہ تا ویستغفرون و بخنا نگواری داغنا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے مہربان رے اس وقت بل جواب کی چھے عیسیٰ علیہ السلام گورد اللہ تعالی زوی ندے مل مسیح ندے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم زوی دے مریم پوش الا رسول مگر رسول دے سمطلب رسول دے بل سشے ندے بل سم دے ساڑیم دے پوشی نا مل مسیحو ندے مسیح ابن مریم ندے عیسیٰ ابن مریم موسوب پا صفات دا عظمت الا رسول مگر پا عظمت پا صفات کی صفت سدے رسالت دے رسولیت و رسالت دے دا رسالت نبرے علوہیت صفت پا عظمت کی نشترے قد خلق یقیناً تیر شویدی من قبلی مخیر دی عیسیٰ علیہ السلام نا الرسول رسولان اغیر الالحو اغا مخیر رسولان نو مخکم دن رسولانو کنه و بعد بختو نو که دار رسول راغه انو آغا وسنگ الهشی چه مخکم دن رسولانو آغا علیهنو پوشوی و امه صدیقا ده بل جواب ورکی مور ده چه و صدیقتون تصدیق کون که ده کلام ده اللہ و تصدیق کون که ده کلام ده اللہ و منون که ده کلام ده اللہ و ده دیر دهنه علماء استدلال کرده چه پس سرو که غد صفت سده آغا رسالت ده سرو که چه اللہ تعالی خلق مختار کی نو رسالت ورتور کی او فخذو کی چغتای نو صدیقیت ورتور کی رسالت نوی خذو کی نبی نوی خا خوش وی خذو کی پیغمبر ناراضی کانا یاکولان الطعام ودا دوالا چ خوڑلو بے الطعام خوراک نو الہ خوراک کی چ تاسو چی عیسی اللہ دے او دا عیسی الہ دے یا مریم الہ دے دیکھو خوراک نہ کول انظر اللہ وی او گورا کیف نبین لهم الایات سرنگ واضح بیان مون دویتا الایات دلائل دا عبدیت دا عیسیٰ و دا مریم دلتا کہ آیات اللہ مراد دے دلائل دا عبدیت دا عیسیٰ و دا مریم سم منظر نبیاور تا گورا انا یعفقون کم طرف تا علاول شدوی دا حقنا قل اتعبدون من دون اللہ سلورم مسل راشو دا فریق دی بعد بختو دا ما دا اللہ نما سیوا تاصل چا عبادت کوئی نا گتا در کولش نا تاوان نا فائدہ نا تاوان تاصل بولی کوئی قل ورتو آیا اتعبدون من دون اللہ آیا تاصل بندگی کوئی غیر دا اللہ نما دا اغخبایانو لا يملك لكم چه مالکان ندی تاسو لرا اختیار نلری تاسو لرا ضررن ده ضرر در کولو کتاسو عبادت نکی ولا نفعا او ند فائدی در کولو کتاسو عبادت او کئی ککی فائدان در کئی کنی که تاوان نشی در کولی والله هو السمیع العلیم اللہ تعالی اوریدون که او پویده استاسو دا خبر اوری سلا دا غیر اللہ عبادتون تاسو دا مدد کئی او عظیم پویده سلا دا غیر اللہ عبادت کئی قل ورتوا یا اهل الكتاب پنځمه مسالې تراشا پنځمه مسالې او ځارخه مسالې مو ذکر کنا دا ذات شمارې قل ورتوا یا اهل الكتاب ای کتابیانو لا تغلو فی دینکم زیاتې مکوی په دین خپل کې عیسایانو ته کتاب دلته کې بهتره د زیاتې معنی کې پرون نه تمای زیاتې کمې دواړو ځکه هغه يهودانو او نصارو نو غي د عیسا علیه السلام په باره کې یوې ډلې افراد کو زیاتې کو بلې ډلې کمې کو عیسایانو زیاتې کو او نصارا او يهودانو څخه هغه کمې کو اوس عیسایان دې صرف زیاتې کوي نو تو تو ویلا تغلو زیاتې مکوئ فی دینکم په دین خپل کې غیر الحق غیر الحق برنه حق نه ثابت دی نه ثابت د قران نه وایو شی نه ثابت د حدیث نه باندې ثابت نو تی په دین کې څنګه راځياته ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مکوئ تاسو د خواهشات د قوم قد ضلوا من قبل چې یقینا غي گمراه شو مخکې له دینه و اضلوا كثيرا او گمراهی کړل ډیر خلک و ضلوا عن سواء السبيل او گمراه شو په خپل بیا د لارې حق نه دا درې پیر راغی نو څنګه ضلوا اول په خپل گمراه شو په بد عمل سره صحیح په شرک سره و اضلوا كثيرا ډیر خلک بیا د شرک سره دعوت کوي راځي و ضلوا او بیا کلک شو په گمراهی باندې عن سواء السبيل د لارې برابر نه په خپل پر اخره پورې گمراه پاتې شو مطلب دا دی یا دوی معنی امام راضی کوي وای قد ضلوا دی گمراه شو په شرک سره من قبل مخکله دینه و اضلوا كثيرا خلک ډیر گمراه کړل و ضلوا عن سواء السبيل او گمراه شو د لارې حق نه په اتباع متشابهات باندې متشابهات روان چیو کنه تو تعالی ایمان کې تر شو لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا اوس بیا زجر دی چاته عیسایانو ته نصارا او يهودانو نصارا او دواړو ته وسه بني اسرائيل ته دوی وی چې نا مونږه خو عيسى عليه السلام چې دګه نا عيسى عليه السلام مونږه ته باندې شولې دا عیسایانو ته مقیده ده ځانه باندې کړلې او مونږه لپاره کفاره ده مونږ چې اوس په دنیا کې څه کوو کنا خو شي بس مونږه تعالی ته نه وای ځکه عيسى عليه السلام مونږه دغه کړه کفاره شولې الله وته وای دا سر پلار پټې لعن الذين كفروا فلانت كلشوا ديا كسان چه كافران دي من بني اسرائيل دي بني اسرائيلنا على لسان داود و عيسى ابن مريم فجبل داود و عيسى عليه السلام ابن مريم دا اغي فجبا بان دي گمراش دا غشو ملعون شيو سوكو دا دا ما تاسو يغا صحاب السلو عيسى عليه السلام متخيره وقر بدعاء وتوقر داود عليه السلام الله دي تباكي نتباش يا دا معنى دا يا على لسان داود جبل داود علیہ السلام سره زبور دی زبور کتاب باغوی او جبل عیسی علیہ السلام سره انجیل دی په انجیل او زبور دواړو کې دی قصه راغلی دا چې الله تبا کړو نو ولکا ته دی عیسی علیہ السلام زما کا پارا دی کنه عیسی علیہ السلام به تا ته بد دعا کوله ته به تا ما کولی خوشوی ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ولي بلعنت شو فسبب ددي بان عصوا تديونا فرماني كدوا ديم وكانوا يعتدون دي وتجاوز كون كي دين كي دخل حدنا داكاركو كانوا لا يتناهون بل مرف دي كداو كي ودي لا يتناهون عن منكرين شنبه من قولوا يو بل عن منكرين دبت كارنا فعلوه جدي بقولوا مخی ورطوی علماء و نمانی کول اسی سی غدا سر آورا لا یتناهون باب تفاعل دے یو بل نمانی کئی علماء دوی نمانی کئی دوی علماء نمانی کئی سمطلب اگا علماء کسا زمانک پل زان ساتا خودوی تبیس نوی روز تب که اگایی مورگرد شو وزی کانا یہ قصہ دا سر چه بس پدید نوغیر بل سیاست نکی گی نو اگا سر چو اغام پک پدید که ورگرد شو نو کان اولا یتناهون نو دوی چه نبی منی کول یو بل عن منکرن دا بد کارنا فعلوه چه دوی بکولو لبی سما الله وی خامخا بد دے اغا عمل قدمت لهم انفسهم چوڑان دے کڑے دے دوی لرز نفس نخ پلو اغا سدے انسخت الله علیہم لانسخت الله علیہم زکا چی غصہ شوے دے اللہ تعالیٰ پا دوی باندے حالا بی سما کانو یا فعلون بد دے اغا چی دوی سکی دوی کم کارو نکی اس دا لعنت دا اسباب نسلورا مغورا ترا کثیرا تبوینی منهم دیر دوینا یتولون الذین کفروا چی دوستی کئی دا کسان سر چی کافران دی دوی دا کافران دوستانی کئی اس عجیب خبر دا پا خفل سچن دے خفلم کافر دے دا کافر دوستانی سمطلب دے بعد دی وی دا اغا منافقان دی چی او یهودیان و نصارا پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑو اگر بید کافر سر دوستانی کولی نو دا اغا مراد دی بعد دی وی نا دا چی کم دی نو ترا کثیر منهم تبوین دیر دی دنیا تولون الذین کفروا چی دا اغا خلق سر دی خودان تا مسلمانان بی کنن خودی با دوستی دا اغا خلق سر کولی چی دوی کتاب دی نمانو دوی کتاب دی نمانو او دوی دی کتاب نبی انکار کو تورات نبی انکار کو انجیل نبی انکار کو دی با داغی سر دوستانی ساتن لکه زمون دا جنن ساتی یا تولون الذین کفروا چی دوستانی که دا کسان سر چی کافران دی نو لبی سما اللاوی بد دیغا چی قدمت لهم انفسهم چی مخی کرد دوی لرزان نخپلو انسخت الله علیهم چکا چی اللہ لی انسخت اللہ بازی وی دا دی وجنن چی اللہ غصر شوی دی پا دوی باندی اللہ پی غصه شوه ده یو غضب ده یو سخط ده گوره غضب ده سخط نسیوائی خود چکا نا سخط ده غضب نسیوائی غضب خو یو غصه ده خو سخط اغلی چه هم خفای هم غصه یو سری ده خود چکا نا نو ده موالات ده کفار دوستی پی باره که سخط راولو چه اللہ وی چه صوب ده کفار دوستی کهی کنا پا ده زما سخط ده غصه هم یم تینا و خفا هم مکمل ناراض یم تینا ان سخط الله علیهم و فی العذاب دیو پا عذاب که هم خالدون ریبا میشی ولو كانوا يؤمنون بالله كثرتو دوی چې په الله ایمان راوړي او نبی په نبی باندې ایمان راوړي او ما انزل الیه او په هغه کتاب باندې چې نبی ته نازل شوی نو متخذوهم اولیاء کده مؤمن وی الله وی د دوستۍ په دوستۍ نه وکړي دای بنو نی ولی دغه خلق په دوستۍ باندې خو چې د دوستۍ کوي نو تاسو ته دغه مختصر معنی قاعده وته راوړي خو څه کنه چې دغه استدلال چې کیږي په لاو کې یو د لاو قاعده نحوی ده یو د لاو قاعده د معانی ده د معانی قاعده صدا چې استدلال بکې د انتفاع د ثانی نه په انتفاع د اول باندې صحیح شو ثانی څه ده متخذوهم اولیاء دی بده کفار او دوستی نه وکړي دا نفی چې نسنګ بشي کفار او دوستی کړي ده چه کلیده داده دی خبری دلیل چه چه مومن نده مومنه نده خلو کانو یؤمنون اغا اول تلار شو اغا اول پی نفکا استدلال دی انتفاد سانن پی انتفاد اول ولیکن نکثیرا لیکن دیر خلق من هم دوی نفاسقون اغا سدی بدا ملدی خارجون عن دین اللہ دا اللہ دا دین و تدی فسق دا غا مانا دا یا فاسقون دا مطلب داره چه بدا ملدی لتجدن ناشد دن ناس را شوست اول دا توی و دا کتابیان دو قسم دی خیال بکی دعوت چی چلی نو یو ڈالا پکی نرم دا یو ڈالا پکی سل اغا سخت دا نو تو گورا اغا سخت جلل کم دا نرم کم دا دا ترتیب دعوت اس چورو شد ترتیب دعوت لتجدن نخام خاطب مومی اشدن ناسیز سخترین دا قلقنا عدا وطن پا دشمنی که للدن دا پار دا کسانو آمنو چی مان را وڑ دے سوک بمومی الیهود یهودیان تا یهودیان دیر سختی پا دشمنی که دا مسلمانانو قیلات پوش بے دا ولی زکا چی اغوی دو وجن دشمنی که و یو تاسو عیسی علیه السلام منی او یو محمد صلی الله علیه وسلم منی هغه دا دواړه منی کنه ولا تجدن ها ولذین واکسان بمه اشرکو چې هغه مشرکان دي د مشرک سره دښمنی ډیره ده چې هغه توحید او رسالت دواړه نه منکر دي هغه ډیره سختی کوي ولا تجدن اقربهم او قامقات بمه اقربهم نذیر دوی نه مودتن په دوستۍ کې په مینا کې للذین دپار دا کسانو امنو چې ایمان راوړی دي سوق بې الذین دا هغه کسان دي قالو چې وای ان نصارا مونږ نصارا یو په شوي هغه یو سره په دوستۍ کې او په مینا کې ورنږدې او خامخات به مؤمن نږدې مودتن په مینا کې د دې مؤمنانو سره هغه کسان چې ایمان هغه کسان چې وای ان نصارا مونږ نصارا یو عیسایان دا به دغې دا به سی وسره دا به سره نږدې مینا کې به وسره اوس دا خبره چې يهوديان ولی دوم راستی و ایده که یهودیان و عقیده دادی چیز مون ده مذب نغیر چی سو کم بینو آقا بس ختم اول گواری آقا صدی ختم اول گواری او نصارا چیز نو آقای وی وی یرک از مون نزان نغیر بلچه تا نقصان مرسوی آقای ده خبره اوس ده خبره ده تلیل تا سوال چی مونگ از رخونن سبار طول نصارا پا جنگ ده پا جنگ را سرسو که نصارا دی یهودیان خو کم دی آقای خو ننی پا جنگ دا سنگا چل ده دا آقای جواب داده چی گوره ای دل تا کتا لغونه که کلام دیو گوره کنا نو دا کم عیسایان دی دا چه دا کم صفتونه رست بیان چیو دیا بایی یا اغس عیسایان دی الَّذین قالو انا نصارا چه اغی پخفل داوی انا نصارا مونگا سیو نصارایی دا اسنی عیسایان چیو دی انا نصارا نوی دیو خوزان تا مریمیین و مسیحیین وی پوشو کنا دا بدل دی دا غینا نو پا دی وجبان دی دا اغا نصارا ندی یو دیما خبر دادا چه دی پا عیسائی دی نسپاتی نوی دا وستا سر کم پا جنگ دی دی انجیل ننافس که دا سیکولر خلق دی دی خو بیدی نخلق دی دی خو سی انجیل ننافس که دی سنافس که دی خو سیکولر قوانین دا زار نیجور که قوانین دیگا جو را نو اغا خلق دی لحاظا دا اغا ندی اغا عیسائیان پاتی نوی دا بیدی نخلق دی ذالک بی ان من هم قسطیسین و رهبانا الله وی ذالک دا وی دا نصارا لگ نرم دی وی دا ذکا بی ان من هم که بادر دوی نا قسطیسین اغا قسطیسین دی قسطیسین سوکتی قسطیسین وی قسطن ماخوز دی تتبو دا علم تا وی هر اغا سوک چه علم تالاش کهی اغا چه شرطم غریب علم عمومی نو خی اغا خلق دی دا تا دیک نو دا تدی دا تالاش کون که دا علم دی یو معنی دارا یا دارا چه نا قسطیس وی پا دیکی یو سره و چه کل دی دا طول انجیلون گرد ورد شو کنا نو خلق وی دا طول انجیلون گرد ورد شو نا اغا سی انجیل اغا پا که وی راو باسا نو اغا پس چه کم خلق تعدی شو نا اغی که سویل قسطیسین ورد وی و روحبانن او بعد پا دوی کسی دی روحبان دی روحبان دا سی دا اللہ نا یریدون کی خلق دی چا غوی دا اللہ دا پار عبادت کی اغا خلق دی و انہم لا یستکبرون او بل دوی دا دی چی دوی زان لوی نگنی دا نصاراو کی دا کار دی چی زان سکی زان دیر غط نگنی پا دی و جبان دی اس دی یو مثال پا چرت وی چی عیسایان نرم دی منگ دا غی مثال گور قرآن وی آولی نشت دی دا گورا نجاشی نجاشی ده حبشی بادشاو نبی علیہ السلام حکم وکړو وی تاسو لار شي حبشی تا په حبشه کې با سکی هغه کې هجرت تیر کړي نجاشی عیسایو خدا و چې ظلم به نه کول په خلکو باندې نو وی کم از کم البته بدا صحابه ده مکین لار شي البته بلک ده امن ژوند کې دغه ولګي د مشرکین د مکی هغه په سیل ته وقف دی لګلو البته نجاشی ته وی د استا علاقې ته دهشتګرد راغلی دي دا د ځکه نبی له نستا خوره د مو خلاف استعمالي او البته شدگردی کهی لحاظه دا منتر و پس نجاشی و تاوی زبا خلق را او غوارم داقی او پختنی و کم چرا اوی غختل دا دین بارا که پختنی و کل نجاشی و دا خسید دا و تاوی تایی دیوی استال پیغمبر خو بارا که دیر غلط خبری که استال سلام بارا که اگو بی خان اگو را او غختل وی تا سوایی اگو بی من خو نورتا نوایی و اسمی خدا وایی چی کم قرآن ویلی دی سویل دی جعفر طیار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ترزوی اگا پاتی بو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورة مریم کاف حایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریہ دیدہ نشورو اکڑا دیسا علیہ السلام بیان پکی تیر کچھ اخیر تورت رو قالا انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا مبارکا اینما کنتو و اوسانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیا و برم بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم دي اياتنا تجراورا سيدو نجاشی بانی او کیفیت تاریخ په جڑا شو او د زمکه نه داس یو دغه راغستو خلی راغستو وی زمون کتاب او قران وی په دې کې دومره فرق نه دی کړی خو شی او سیو کړ ایمان قبول صحیح شو بعد یو ایمان رستو قبول کړی دی خو راجح حداد چې ایمان هغه ته قبول کړی دی و اذا ذکر کې حدیث موجود دی چې په هغه ته ایمان سره قبول کو و اذا سمعوا کله چې دوی واورېدو ما هغه قران انزل الى الرسول چې نازل کړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دوی واوري نو یو ځل یو ریدل خو لیکن دا دوی صفات ته چې کله مو واوري نو ترى اعینهم تبوین استرګې دوی تفیض چې بهیګ من الدمع د اخکنا خوږي دا مطلب دکی شید او خونا بیاتی اغا اخترا بییدی مم ماددی وجنا عرفو من الحق چی دوی او پیجن دا حق یقولو لنو دوی وی ربنا ای رب دا منگا آمننا منگا ایمان را وڑده فکتو بنانو اولی که منگا معا الشاهدین سرد گواهی ورکا اونکو دا ایمان یا معا الشاهدین سرد امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکا داری صفت را غلیو وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس فاكتب نام الشاهدين داشو وما لنا لا نؤمنو وسنا الجاشي تشاوي ويتا تفلار نيك دين پري خودو اهروي وما لنا سعذر دي مونغ لرا لا نؤمنو چه مونغ با ايمان نراولو بالله پا الله باني وما جاءناو پا قرآن باني چراغل مونغ تا من الحق چه غحق دي ونتمعو مونغ خطم لرو ان يدخلنا ربنا چه داخل کی مونغ لرا رب زمونغ مع القوم الصالحين سرد قوم صالحانون جنتا فأصابهم الله نو بدل ورک الله تعالی دویتا به ما په سبب دا وینا قالو چې دی ویلی وا سبد له ورک جناتن هغه بدل جنہ فاصابهم الله جناتن مفول له نو بدل ورک دی ته باغونو تجریت بیږي ومن تحت الانهار لاندې دونو دا غینه ولی خالدین فیا بشارت ته همیشه به دی پاره کی وذالک جزاء المحسنین دا بدل د نیکی کوونکو لا اوس تخویف چې څوک د دین انکار وکي والذین کفروا کسان چې کافران دی وکذبوا دروغجن غنی به آیاتنا آیاتن زمونګه اولایک دا سانچی دی اصحاب الجحیم خواندان دی جهنم دی سیشوا تردی پوری داسو داد درمی ہی سی اولن بابو سیشو پکی اولو دعوت وی بلغ سیشوا بیا نصاب دعوت ما انزل الی اغبا قرآن دی و حدیث دی خوا وی دا ورکی چاچے ورکی عیسائیان و سنسوارا ہوتا دسو خبر و دعوتو کتاب قائم کئی لستم علا شئین حتی تقیم التورات دی عقیدی پرت کیو والے خبرو کئی چی عیسی دی وئی چی ان اللہ هو المسیح ابن مریم پدی عقیدہ والے رد کئی چی ان اللہ تعالی الصلوۃ و ادا پریک دی سلورم نمبر وئی غیر اللہ عبادت مکوی اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرر ولا نفع پنزم نمبر سچے دے پنزم نمبر دال چی لا تغلو فی دینکم پدین کی زیات مسائل مراو باقی دزاننا دا پنزم مسائل وئی کئی تاسو بسم شی دا غین پس بیا سو کرل چی دی یو خبرو کلا یم خود الله نزدی خلیفہ عیسی علیہ السلام دمون پارا کفارہ ور کړی دا نزدی عذاب نی ذکر کړی دا اغین اورست ته وی چې علی کتاب دو قسم دی یو سخت دی دعوت ته مقابله کی هغه ست دعوت نه منی هغه یهود دی مشرکان دی یو نصارا دی هغه لګ نرم دی صحیح شو نو اوس ته په دعوت کې ترتیبو په جنا ترتیب دعوت ته دغه به چې هغه نرم رام مخ کې کا خطر نرم بچر ته مثال نی وی او وی دا سمع ما انزل الی الرسول هغه مثال لکن نجاشی خا دا دعوت چې چا او من فاصابه اللہ بما قالوا اغیت بشارت چاہتے امنا منو کذبو بی آیاتنا فولائکا صاحب الجحیم اغیتا تخویف شو